Як ото в церкві, коли поклони б'ють. Так. Кланятися мені не звикати, і вже серйозно. Не хвилюйся, Олексію, не така я вже й дурна. Не підведу тебе. Наталія Дем'янівна піднімалася по східцях, притримуючи перед собою плаття, щоб не наступити ногою і не впасти. Олексій глянув, усміхнувся, швидко освоюється, подумав. У супроводі київського полковника Танського і його брата, сина полковника Божича Пантелеймона, київського полкового обозного та багатьох інших, Наталія Дем'янівна увійшла в зал. Перед нею, якраз навпроти дверей, було величезне, майже на всю стіну, дзеркало, якого вона ніколи не бачила. Наталія Дем'янівна попрямувала на нього. Із дзеркала назустріч Розумисі ішла незнайома в невиданій чудернацькій одежі жінка, вродлива і сувора. «Цариця!» – майнула в голові Розумихи. І, не доходячи кілька кроків до дзеркала, вона сама перед собою упала на коліна. Стояла голими коліньми на холодному камені, ревно молилася, шепотіла пересохлими устами в Козелецькій церкві Степанида. «Господи, заступи! Господи, поможи благополучно вернутися Данилові!» Била поклони і плакала. Молилася за батька, просила Бога, щоб не вернув його на скоршу путь додому, до дочки, і знову била поклони, і знову плакала. А все Юхим, Дараган, спокою не давав дівчині. Данилові погрози не допомогли. Як тільки одвернеться куди-небудь Віра Григорівна, чоловік її тут як тут. То хапне, то ущипне, то обніматься і цілуватися лізе. Гірко й моторошно було Степаниді, що нема близько нікого, хто міг би заступитися за неї. Батько поїхали, обіцяли швидко повернутися, та й запропастилися. Ні пташкою бистрокрилою, ні вітром леготом, швидко дуючим. Вісточки не подають. Чий живіще? Не приведи, Господи, лиха якого. Дорога далека, чужина, чужинецька, всього може трапитись. І Данила нема. В Крим подався. Мав би вже і повернутися нема. Немов крізь землю провалився. Тітку Наталку в Москву понесло. Нема кому вступитися за бідну сиротину. Один Олелько і розрада, і втіха Степанидина. Підвелася з підлоги, вийшла з церкви, неначе не своїми ногами до хати пошнябала. Знадобіддя було якраз, треба коржів до вечері напекти. Згадала Віри Григорівни примху. Далися їй ті коржі. Вивалила з вакітри тісто на притрушений борошном стіл, почала місити. Була в картаті червоно-зеленій плахті, сині запастя, поверх запастя білий фартух, зав'язаний вузлом на попереку, на голові намітка. За роботою, коли ніхто не назиркував, дівчина чулася щасливою. Співала навіть. І не знала, що за непричиненими дверима кухні стоїть, причаївшись, Юхим Дараган. Зазирає в щілину, милується дівочою вродою. Ось Степанида стала в профіль, дістала качалку. Які груди, Боже! Дараган одійшов навшпиньках до вікна, глянув через дорогу на шинок. Кілька чоловік товплять рога, розмахують руками. «Питимуть ще довго», – подумав. І знову підкрався до напіввідчинених дверей. Дівчина покачала коржі, змастила олією, замріялась. Дараган бачив, як вона солодко потяглася, піднявши руки, ніби тільки що з постелі встала, і всміхнулася сама до себе. Ця посмішка зробила Дарагана благоумним. Він рвонув двері на себе. «Здрастуй, Степанидо! Чого вам?» «Так таки й не догадуєшся. Віри до ночі не буде, а ми одні. Я не скупий, озолочу». «От що», – озброїлася качалкою, – «Віра Григорівна кидає вас. А значить, ви скоро родичем графа не будете. Сама мені в усьому призналася. Кидає. І виходить заміж за Пантелеймона Божича. Нащо мені казала, Дараган здався. Коли до мужичок пристає, он Пантелеймон, орел, син полковника, а не одоробло якесь. І ще сказала, просила навіть: «Степанитко, дорога, не сопротивляйся, коли Юхим до тебе приставатиме, нехай! Удвох з тобою ми його в перелюбстві викриємо, на плаху відправимо. Тоді я тобі грошей багато дам, за годящого чоловіка заміж видам, а сама за Пантелеймона буду». «Одоробло?» – остовпів Дараган. «Так і сказала. На плаху. За перелюбство. Ви ж знаєте голову геть?» «То вона хоче мене старцем зробити?» «Зовсім зі світу і жити хоче. Тому-то вона і не боїться залишати мене з вами на самоті. Навпаки, їй було б приємно, аби ви збезчестили мене. Голову геть. Але ж вона сестра самого графа Розумовського. Одне її слово і так поранять чоловіка, що й голови ніхто не знайде. Невже ви цього не розумієте?» Дараган зів'яв. Степанида здалася йому не такою вже і гарною, щоб заради такої цяці накласти головою. «І вона, здається, правду каже. Адже ж ні разу Віра не перечила, коли Юхим відправляв дружину на цілу добу, щоб залишитися на самоті із наймичкою. Догадувалася, для чого так робив, і ні словом не обмовилася. Так-так, він, Дараган, пригадує, як із своєю волею поїхала якось на цілих 2 дні, і Олейка з собою прихопила. А коли і Юхим просився поїхати, справа до полковника Божича була, одмагалася від нього. Правду Степанида каже, не бреше. Спасибі тобі, Степанидо, що очі мені відкрила. Жий собі спокійно, пальцем тебе не зачеплю». На радощах наступної неділі полетіла Степанида до церкви помолитися, щоб скоріше Господь милосердний повернув їй батька і Данила з далекої дороги, щоб пробачив їй оту брехню, якою вона захищалася від Дарагана. Стояла на колінах, била поклони і дивилася на непорочну Марію Богородицю, як на саму себе. «Устаньте з колін», – розглянувся по залі граф Олексій Розумовський. «Це ж ви самі себе бачите», – допоміг звестися, підвів до верцадла ближче. Через увесь зал до графа Олексія швидким кроком поспішав гофкур'єр Полтавців, одвів убік. «Ваша світлість, ось лист від графа Гендрикова. Його треба передати імператриці у власні руки якомога скоріше». «Чому такий поквап? Вчора лише зустрічалися, а сьогодні лист передає. Міг би і сам завітати», – виявив своє невдоволення. «Не може приїхати ваша світлість. Він сидить під стражею поліцмейстра, якому доручено зробити з графа Гендрикова чучело». «Чучело?» – скрикнув украй здивований Розумовський. «Та ви при своєму розумі? Прочитайте, що пише сам Гендриков». Граф Розумовський прихопився до листа, очі рогом полізли на лоб. «Нічого не розумію. Я зараз». Попросив гостей зачекати на нього, залишив біля матері знайомого вже їй Полтавцева, вийшов. Її імператорська величність Єлизавета сиділа в колі стацдам, царицю розважали блазні. «Тепер не те, – сказала однолітня дама, – що було за батюшки царя Петра. Тоді все велике було і розваги теж. Уявіть, що на придворний бенкет сам імператор замовив спекти 2 великі пироги. І що б ви думали? Іде цар, а за ним 4 слуги несуть 2 таці. І як тільки поставили їх на стіл, підійшов сам цар-батюшка, власноручно розрізав пироги і витяг звідти 2 живих ліліпутів. Ті зітхнули, розправили колінці і почали на столі танцювати минует. Та як танцювали? А в цей час двері розчинились, і до Єлизавети Петрівни зайшов заклопотаний граф Олексій Розумовський. «Що сталося, совість моя?» – стурбувалася імператриця. «Нічого особливого, ваша величність. Ось лист від графа Гендрикова». «Хіба Гендрик сам не міг прийти? Він хворий». «Ні, ваша величність, здоровий, але з нього хочуть зробити чучело». Єлизавета закліпала очима, прихопилася до листа і раптом вигукнула: «Поліцмейстер з божеволів, розпорядіться скоріше, совість моя, щоб негайно звільнили бідного Гендрика з-під стражі». Розумовський виконав доручення Єлизавети, знову зайшов до покою її імператорської величності. «Граф Гендриков, швидко буде тут ваша величність». «Ах!» – розреготалася цариця. Всі дивилися на неї і теж почали сміятися. «Ви розумієте? Викликала я сьогодні до себе поліцмейстера. Щоб він зробив із собаки, що вчора здохла, чучело. Гендрик мені її подарував, і я собачку назвала його іменем Гендрик». Поліцмейстер осмілився заперечити, і я наказала йому: «Потрудіться виконати мій наказ і зробити чучело з Гендрика, інакше я зволю чучело зробити з вас». Я мала на гадці собаку, а не графа. Ївга підхопилася рано, коли діти ще спали. Шатнулася по господі, ніде нічого. З трьох порожніх лантухів натрусила жменю борошна. Знайшла ще торбину проса, хто і зна колишнього. Невідомо, ким те просо насипане та прив'язане на горищі до бантини в самому куті. Всякого там шарміття багато, а їстивного анічогісінько. Ганчір є перетрухле, солома шкурлаття, шматки волячої невичиненої шкури. Повертіла в руках, до носа піднесла, цвіллю тхне. Поклала окремо на видному місці. З торбиною в руці злізла, половину засипала в ступу, почала товкти, аж от серця одлягло. Гупала розмірено, але не гучно, щоб не розбудити дрібноти. Рада була, що діти і сьогодні, і завтра будуть наїдені, не плакатимуть. Навіть пісня із серця попросилася назовні, не прогнала. «Ой, чиї ж то воли по горі ходили, а то ж того чумаченька, що ми втрьох любили?» «Мамо, ідіть скоріше!» — покликав старший. «Івасько горить, не встає, харчить тільки!»